különböző videókat, cikkeket olvastál arról, hogyan hosszabbíthatnád meg az életedet. A sejtek károsodásának csökkentése meg minden szarság, úrkibaszott Isten! Jött a realizáció, miután megbasztál egy kisbabát. Belenéztél mások a tükörbe, és a ráncaidnak száma csökken, miközben a másokosság is egyre jobban bírtad. Gyorsabban tudod elhúzni, ihezetlen szint a hatalmak, amit olyanak érdek, amit neked anyala! Elkagyatos a beldurok! A faszás megfiatalított téged! Tudod, hogy mostantól mit kell tenned, hogy örökké élhess!